زمبابوے دہم، دور رس تبدیلی کی ضرورت، ہم اسلام کو کیسے پیش کریں؟ جب ہم لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کریں تو چاہے ہمارے مخاطب مسلمان ہوں یا غیر مسلم، بہرحال ایک بدیہی حقیقت سے ہمیں پوری طرح باخبر رہنا چاہیے، اور یہ وہ حقیقت ہے جو خود اسلام کے مزاج اور فطرت کا نتیجہ ہے، اور اسلام کی تاریخ اس کا ثبوت فراہم کر رہی ہے۔ مختصر الفاظ میں اس حقیقت کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے، اسلام اس زندگی اور کائنات کا جو تصور پیش کرتا ہے وہ ایک نہایت درجۂ جامع اور منفرد تصور ہے، اور امتیازی اوصاف کا حامل ہے۔ اس تصور سے انسانی زندگی کا جو نظام ماخوذ ہوتا ہے وہ بھی اپنے تمام اجزائے ترکیبی سمیت اپنی ذات میں ایک مستقل اور کامل نظام ہے، اور مخصوص امتیازات سے بہرہ مند ہے۔ یہ تصور بنیادی طور پر ان تمام جاہلی تصورات سے متصادم ہے جو قدیم زمانے میں رائج رہے ہیں یا دور حاضر میں پائے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تصور بعض سطحی اور ضمنی جزیات اور تفصیلات میں جاہلی تصورات سے کبھی کبھار اتفاق کرے، لیکن جہاں تک ان اصولوں اور ضابطوں کا سوال ہے جن سے یہ جزوی اور ضمنی پہلو برآمد ہوتے ہیں، تو وہ ان تمام نظریات و تصورات سے مختلف اور بالکل جدا ہیں جو انسانی تاریخ کے اندر اب تک رائج اور فروغ پا رہے ہیں۔ چنانچہ اسلام کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ وہ ایک ایسی انسانی زندگی کی تشکیل کرتا ہے جو اس کے تصور کی صحیح نمائندہ اور اس کی عملی تفسیر ہو۔ وہ دنیا کے اندر ایک ایسا نظام قائم کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ طریقہ حیات کی تصویر ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دنیا کے اندر اٹھایا ہی اس غرض کے لیے ہے کہ وہ الہی طریقہ زندگی کی ترجمان بن کر رہے اور اسے دنیا کے سامنے عمل کی زبان سے پیش کرے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم وہ بہترین گروہ ہو جسے انسانوں کے لیے اٹھایا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اس امت کی وہ یہ صفت بیان کرتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ اسلام کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ دنیا کے اندر قائم شدہ جاہلی تصورات کے ساتھ مصالحانہ رویہ اختیار کرے یا جاہلی نظاموں اور جاہلی قوانین سے بقائے باہم کے اصول پر معاملہ کرے۔ یہ موقف اسلام نے اس روز بھی نہیں اختیار کیا تھا جس روز اس نے دنیا میں قدم رکھا تھا، اور نہ آج یہ اس کا موقف ہو سکتا ہے، اور نہ آئندہ کبھی یہ امید ہے کہ اس موقف کو وہ اپنائے گا۔ جاہلیت خواہ کسی دور سے تعلق رکھتی ہو، وہ جاہلیت ہی ہے، اور وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی بندگی سے انحراف اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نظام زندگی سے بغاوت ہے۔ وہ نہ خدا شناس ماخذ سے زندگی کے قوانین و شرائع، قواعد و اصول، عادات و روایات اور اقدار و معیارات اخذ کرنے کا نام ہے۔ اس کے برعکس اسلام اللہ کے سامنے سراف گندگی کا نام ہے۔ اسلام کسی دور اور کسی حالت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ ہر دور کے لیے ہے اور ہر حالت کے لیے نافع ہے۔ اس کا مشن انسانوں کو جاہلیت کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لانا ہے۔ زیادہ واضح الفاظ میں جاہلیت یہ ہے کہ انسان اپنے ہی جیسے انسانوں کی بندگی کریں، یعنی کچھ انسان غالب و برتر بن کر دوسرے انسانوں کے لیے منشاء خداوندی سے ہٹ کر قانون سازی کریں، اور انہیں اس سے بحث نہ ہو کہ قانون سازی کے اختیارات کس شکل میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اور اسلام یہ ہے کہ تمام انسان صرف خدا واحد کی بندگی کریں، اپنے تمام تصورات و عقائد، قوانین و شرائع اور اقدار حیات اور رد و قبول کے معیار اللہ سے حاصل کریں، اور مخلوق کی عبودیت سے آزاد ہو کر ہمہ تن خالق کی بندگی کے لیے یکسو ہو جائیں۔ یہ حقیقت خود اسلام کی فطرت کا تقاضا ہے اور اسلام کے اس کردار سے عیاں ہوتی ہے جو دنیا کے اندر اس نے انجام دیا ہے یا انجام دینا چاہتا ہے۔ یہی حقیقت ہمیں ان تمام انسانوں کے سامنے جنہیں ہم اسلام کی دعوت پیش کریں، خواہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، یکساں طور پر واضح کر دینی چاہیے۔ اسلام اور جاہلیت میں ہرگز مصالحت نہیں ہو سکتی۔ اسلام جاہلیت کے ساتھ نیمے دروں، نیمے بروں، نوعیت کی کوئی مصالحت قبول نہیں کرتا۔ معاملہ خواہ اس کے تصور اور نظریے کا ہو اور خواہ اس تصور اور نظریے پر مرتب ہونے والے قوانین حیات کا ہو، اسلام رہے گا یا جاہلیت رہے گی، تیسری ایسی کوئی شکل جس میں آدھا اسلام ہو اور آدھی جاہلیت اسلام کو قبول یا پسند نہیں ہے۔ اس معاملے میں اسلام کا نقطۂ نگاہ بالکل واضح اور روشن ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ حق ایک ایسی اکائی ہے جس کا تجزیہ نہیں ہو سکتا، حق نہ ہوگا تو لازماً باطل ہوگا، حق اور باطل دونوں میں اختلاط و امتزاج اور بقائے باہم محال ہے۔ حکم یا اللہ کا چلے گا یا جاہلیت کا، اللہ کی شریعت کا سکہ رواں ہوگا یا پھر ہوائے نفس کی عملداری ہوگی۔ اس حقیقت کو قرآن نے بکثرت آیات میں بیان کیا ہے۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کریں اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ان سے ہوشیار رہیں کہ کہیں یہ لوگ آپ کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت کے کچھ حصے سے منحرف نہ کر دیں جو خدا نے آپ کی طرف نازل کی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 49۔ بس اس کی طرف دعوت دیں اور اس پر جمے رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ سورہ الشورى آیت نمبر 15۔ اور اگر آپ کے مطالبے کا جواب نہ دیں تو جان لو کہ یہ لوگ اپنی خواہشوں کے پیروکار ہیں، اور اس شخص سے پڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور اللہ کی ہدایت کی پرواہ نہ کی؟ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ القصص آیت نمبر 50۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تجھے دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ شریعت پر قائم کیا ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے، یہ اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے، اور بے شک ظالم ایک دوسرے کے رفیق ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ سورہ الجاثیہ آیت نمبر 18-19۔ بس کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 50۔ ان آیات سے صاف واضح ہوتا ہے کہ صرف دو ہی راہیں ہیں، تیسری کوئی راہ نہیں ہے۔ یا تو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر سر تسلیم خم کرنا ہوگا، یا بصورت دیگر خواہشات نفس کی پیروی ہوگی۔ اللہ کا فیصلہ تسلیم کرنا ہوگا یا جاہلیت کے سامنے صراف کندگی۔ اگر اللہ کے نازل کردہ قانون کو بنائے فیصلہ نہ ٹھہرایا جائے گا تو طبعی طور پر یہ احکام الہی سے اعراض و انکار ہوگا۔ کتاب اللہ کے مذکور بالا واضح بیانات کے بعد کسی بحث و مجادلہ اور ہیلا جوئی کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کا اصل مشن، اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اسلام کا فرض اولین یہ ہے کہ جاہلیت کو انسانی قیادت کے منصب سے ہٹا کر زمام قیادت خود اپنے ہاتھ میں لے، اور اپنے مخصوص طریقے حیات کو جو مستقل اور جداگانہ اوصاف و خصائص کا حامل ہے نافذ کرے۔ اس صالح قیادت سے اس کا مقصد انسانیت کی فلاح و بہبود ہے، جو صرف انسان کے اپنے خالق کے سامنے جھک جانے اور انسان اور کائنات کی حرکت میں توافق و ہم آہنگی قائم ہو جانے سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کو اس مقام رفیع پر متمکن کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تجویز کیا ہے، اور خواہشات نفس کے غلبہ و استیلا سے اسے نجات دے۔ یہ وہی مقصد ہے جسے حضرت ربیع بن عامر نے فارسی فوج کے قائد رستم کے جواب میں بیان کیا تھا۔ رستم نے پوچھا تھا کہ تم لوگ یہاں کس غرض کے لیے آئے ہو؟ ربیع نے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر خدا واحد کی بندگی میں داخل کریں، دنیا پرستی کی تنگنائیوں سے نکال کر دنیا اور آخرت دونوں کی وسعتوں سے ہمکنار کریں، انسانی ادیان کے ظلم و ستم سے نجات دے کر انہیں اسلام کے عدل میں لائیں۔ اسلام انسان کی نفسانی خواہشات کی تائید و توثیق کے لیے نہیں آیا، جن کا انسان مختلف نظریات و تخیلات کے روپ میں اور گناہوں رسم و رواج کے پردے میں اظہار کرتا رہا ہے۔ اسلام کی ابتدا کے وقت بھی ایسے نظریات و رسوم پائے گئے تھے اور آج بھی مشرق کو مضبوط بنانے نہیں آیا اور آج بھی مشرق و مغرب میں انسانیت پر خواہشات نفس کا غلبہ و حکمرانی ہے۔ اسلام خواہشات کی اس حکمرانی کو مضبوط بنانے نہیں آیا، بلکہ اس لیے آیا ہے کہ وہ ایسے تمام تصورات اور قوانین اور رسوم و روایات کی بساط لپیٹ دے اور ان کی جگہ اپنی مخصوص بنیادوں پر انسانی زندگی کی تعمیر نو کرے، ایک نئی دنیا کی تخلیق کرے، زندگی کی نئی طرح ڈالے جس کا مرکز و محور اسلام ہو۔ جاہلیت کے ساتھ اسلام کی جزوی مشابہت۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسلام کے بعض جزوی پہلو اس جاہلیت کی زندگی کے بعض پہلوؤں کے مماثل و مشابہ نظر آتے ہیں، جن میں لوگ عملاً گھرے ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جاہلیت کے کچھ اجزاء اسلام میں پائے جاتے ہیں، بلکہ یہ محض اتفاق ہے کہ بعض سطحی اور فروعی امور میں اسلام اور جاہلیت میں مشابہت پیدا ہو گئی ہے، ورنہ دونوں الگ الگ درخت کی مانند ہیں اور دونوں کی جڑیں اور تنے اور شاخیں ایک دوسرے سے جدا ہیں، بلکہ ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک وہ درخت ہے جسے حکمت الہی نے کاشت کیا اور سینچا ہے، اور دوسرا وہ شجر خبیث ہے جو انسانی خواہشات کی زمین سے برآمد ہوا ہے۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ سورہ آراف آیت نمبر 58۔ جاہلیت خبیث اور فاسد مادہ ہے، خواہ وہ قدیم جاہلیت ہو یا جدید۔ جاہلیت کے خبث اور فساد کا ظاہری ہیولا تو مختلف زمانوں میں مختلف روپ دھارتا رہا ہے، مگر اس کی جڑ اور اصل ایک ہی رہی ہے، اور یہ جڑ کوتاہ نظر اور جاہل انسانوں کی خواہشات میں پیوست ہوتی ہے، جو اپنی نادانی اور خودبینی کے جال سے نکلنے کی سکت نہیں رکھتے، یا پھر چند افراد یا چند طبقات یا چند قوموں یا چند نسلوں کی مفاد پرستی اس کا ماخذ ہوتی ہے، اور یہ مفاد پرستی عدل و انصاف، حق و صداقت اور غیر و صلاح کے تقاضوں پر غالب آ جاتی ہے، مگر اللہ کی بے لاگ شریعت ایسے تمام مفاسد و عوامل کی جڑ کاٹ دیتی ہے اور انسانوں کے لیے ایک ایسا قانون مہیا کر دیتی ہے جو انسان کی دخل اندازی سے پاک ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں یہ شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں انسانی جہل کی آمیزش ہوگی یا انسانی احوا و اغراض کی ناپاکی اس میں شامل ہوگی، یا وہ کسی انسانی گروہ کی مفاد پرستی کی نظر ہو کر بے اعتدالی کا شکار ہوگا۔ اللہ کے بھیجے ہوئے نظریہ حیات اور انسانوں کے اختراع کردہ نظریے میں یہی بنیادی اور جوہری فرق ہے، اور اس بنا پر دونوں کا ایک نظام کے تحت جمع ہونا محال اور دونوں میں کبھی توافق پیدا ہونا ناممکن ہے، اور اسی بنا پر کسی ایسے نظام حیات کا ایجاد کرنا بھی سعی لاحاصل ہے جو آدھا تیتر ہو اور آدھا بٹیر۔ اس کا نصف اسلام سے ماخوذ ہو اور نصف جاہلیت سے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اسی طرح وہ اپنے نازل کردہ نظریہ زندگی کے ساتھ کسی اور نظریے کی شرکت کو بھی قبول نہیں کرتا۔ یہ دونوں جرم اللہ کے نزدیک ایک ہی درجہ رکھتے ہیں، اور دونوں دراصل ایک ہی ذہنیت کی پیداوار ہیں۔ خالص اسلام کی دعوت۔ ہم جب لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں اور دعوت و تبلیغ کا کام سر انجام دیں، تو اسلام کے بارے میں یہ مذکورہ حقیقت ہمارے ذہنوں میں اس قدر مضبوطی کے ساتھ جاگزی اور بیبست اور واضح ہونی چاہیے کہ اس کے اظہار و اعلان میں کبھی ہماری زبان نہ لڑکھڑائے اور کسی موقع پر ہم شرم محسوس نہ کریں، اور لوگوں کو اس بارے میں کسی شک و اشتباہ میں نہ رہنے دیں، اور انہیں اس بات کا پوری طرح قائل کر کے چھوڑیں کہ اگر وہ دامن اسلام میں آئیں گے تو ان کی زندگی کی کایا پلٹ جائے گی، ان کے اعمال و کردار اور ان کے اصول و ضوابط بھی بدلیں گے، اور ان کے تصورات اور انداز فکر بھی تبدیل ہوگا۔ اس تبدیلی کی بدولت اسلام انہیں وہ خیر کثیر عطا کرے گا جس کی وسعتیں انسانی قیاس میں نہیں سما سکتی۔ وہ ان افکار و نظریات میں رفت پیدا کرے گا، ان کے حالات و معاملات کا معیار بلند کرے گا، اور انہیں اس مقام عزت و مرتبہ شرف سے قریب تر کرے گا جو سزاوار انسانیت ہے۔ جس پست جاہلی زندگی سے وہ اب تک آلودہ رہے ہیں، اس کی کوئی آلائش باقی نہ چھوڑے گا، الا یہ کہ جاہلی دور کی کچھ ایسی جزیات پائی جائیں جو اتفاق سے نظام اسلامی کی بعض جزیات سے ہم رنگ اور ہم آہنگ ہوں، لیکن وہ بھی اپنی اصلی حالت میں نہ رہیں گی بلکہ اسلام کی اس اصل عظیم سے مربوط ہو جائیں گی جو جاہلیت کی اس خبیث اور غیر برابر اصل سے بنیادی طور پر مختلف ہے جس کے ساتھ وہ آج تک وابستہ تھے۔ اسلام یہ انقلاب عظیم برپا کرنے کے بعد انسانوں کو علم و تحقیق کے ان شعبوں سے محروم نہیں کرے گا جو مشاہدہ و استقراء پر مبنی ہیں، بلکہ وہ ان شعبوں کو مزید ترقی دے گا۔ الغرض داعیان اسلام کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو اس وہم میں نہ رہنے دیں کہ اسلام بھی انسانوں کے وضع کردہ اجتماعی نظریات میں سے ایک نظریہ اور خود ساختہ نظاموں میں سے ایک نظام ہے جو مختلف ناموں اور مختلف جھنڈوں کے ساتھ روئے زمین میں پائے جاتے ہیں، بلکہ وہ خالص اور بیلاغ نظام ہے۔ وہ مستقل بذات انفرادیت کا مالک ہے، جداگانہ تصور زندگی رکھتا ہے اور جداگانہ طرز حیات لے کر آیا ہے۔ وہ انسانیت کو جو کچھ دینا چاہتا ہے وہ وضعی نظاموں کی خیالی جنتوں سے ہزار درجے بہتر اور سود مند ہے۔ وہ ایک اعلیٰ و عرفہ نظام ہے، پاکیزہ و اجلا نظریہ حیات ہے، وہ جمال جہاں افروز ہے، وہ معتدل و متوازن راہ ہے۔ اس کے سوتے براہ راست خدائے برتر اور عظیم کے ازلی اور ابدی چشموں سے پھوٹے ہیں۔ جب ہم اس انداز پر اسلام کا شعور حاصل کر لیں گے تو یہ شعور ہمارے اندر یہ فطری صلاحیت بھی پیدا کر دے گا کہ ہم اسلام کی دعوت پیش کرتے وقت پوری خود اعتمادی اور قوت کے ساتھ، بلکہ پوری ہمدردی اور دل سوزی کے ساتھ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اس شخص کی سی خود اعتمادی جسے یہ بھرپور یقین ہو کہ وہ جس دعوت کا حامل ہے وہ سراسر حق ہے، اور اس کے برخلاف دوسرے لوگ جس راہ پر چل رہے ہیں وہ باطل کی راہ ہے۔ اس شخص کی سی ہمدردی جو انسانوں کو شکاوت اور بدنصیبی میں گھرا ہوا پا رہا ہو اور یہ جانتا ہو کہ انہیں آغوش سعادت میں کیوں کر لایا جا سکتا ہے۔ اس شخص کی سی دل سوزی جو لوگوں کو تاریکی میں ٹمک ٹوئیے مارتا ہوا دیکھ رہا ہو اور جانتا ہو کہ انہیں وہ روشنی کہاں سے دستیاب ہو سکتی ہے جس کے بغیر وہ راہ حق نہیں پا سکتے۔ الغرض اسلام کا سچا شعور حاصل ہو جانے کے بعد ہمیں یہ حاجت نہیں ہوگی کہ ہم چور دروازوں سے لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کو اتاریں اور ان کی نفسانی خواہشات اور باطل اور گمراہانہ نظریات کو تھپکی دیں، بلکہ ہم ڈھکی چھپی رکھے بغیر صاف صاف اسلام کی دعوت ان کے سامنے رکھیں گے اور انہیں بلا توجہ دلائیں گے کہ یہ جاہلیت جس میں تم گھرے ہوئے ہو یہ ناپاک اور نجس ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس نجاست اور گندگی سے پاک کرنا چاہتا ہے، یہ صورتحال جس میں تم سانس لے رہے ہو سراسر خبز اور فساد ہے، اور اللہ تمہارے لیے پاکیزہ اور طیب نظام پسند کرتا ہے۔ یہ طرز زیست جسے تم نے اختیار کر رکھا ہے انتہائی پستی اور گراوٹ سے عبارت ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارا مقام بلند عطا کرنا چاہتا ہے۔ تمہارے یہ لیل و نہار شکاوت اور ذلت اور پسماندگی اور پسمردگی سے قہر آلود ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے، تمہیں اپنی آغوش رحمت میں لے اور تمہیں سعادت بندی کا تاج پہنائے۔ اسلام تمہارے نظریات و افکار کو بدل ڈالے گا، تمہارے حالات کا پانسا پلٹ دے گا، تمہیں نئی قدروں سے متعارف کرائے گا، تمہیں ایسی بالا اور برتر زندگی سے سرفراز کرے گا کہ اس کے مقابلے میں تم اپنی موجودہ زندگی کو خود بخود ہیج سمجھنے لگو گے۔ تمہارے لیل و نہار میں وہ ایک ایسا انقلاب برپا کر دے گا کہ تم خود اپنی موجودہ عالمگیر صورتحال سے نفرت کرنے لگو گے، کہ وہ تمہیں ایسے تہذیب سانچوں سے بہرایاب کرے گا کہ انہیں پا کر تم اپنے موجودہ تہذیبی سانچوں کو جو روئے زمین پر رائج ہیں حقیر سمجھنے لگو گے۔ اگر تم اپنی حرمہ نصیبی کی وجہ سے اسلامی زندگی کی عملی صورت نہیں دیکھ سکے ہو، کیونکہ تمہارے دشمن اس بات پر متحد اور سفارہ ہیں کہ زندگی کا یہ نظام دنیا میں کبھی برپا نہ ہو سکے اور جامعہ عمل نہ پہنے، تو آؤ ہم تمہیں اس کی حلاوت سے آشنا کرتے ہیں، کیونکہ بتوفیق ہستی اس زندگی کا ہم اپنے قلب و ضمیر کی دنیا میں مشاہدہ کر چکے ہیں۔ ہم اپنے قرآن، اپنی شریعت اور اپنی تاریخ کے جھروکوں سے اس کا نظارہ کر چکے ہیں۔ اپنے مستقبل کے خوشنما تخیل میں، جس کے آنے میں ہمیں شمع بھر شک نہیں، اسے جھانک چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اسی طرز پر اور اسی انداز سے ہم لوگوں کے سامنے اسلام پیش کریں۔ اسلام کی طبیعت و فطرت بھی یہی ہے، اور یہی وہ اصل شکل ہے جس میں اسلام پہلی مرتبہ انسانوں سے مخاطب ہوا تھا، جزیرۃ العرب میں، فارس میں، روم میں اور ہر اس خطے میں جہاں اسلام نے لوگوں کو پکارا، اسی انداز اور اسی ڈھنگ سے پکارا۔ اس نے انسانیت کو اونچی فضا سے جھانکا، اس لیے کہ یہی اس کا حقیقی مقام تھا۔ اس نے انسانیت سے درد بھری زبان میں گفتگو کی، کیونکہ یہی اس کی فطرت تھی۔ اس نے انسانیت کو کسی ابہام و تردد کے بغیر دو ٹوک الفاظ میں چیلنج کیا، کیونکہ یہی اس کا طریقہ تھا۔ اس نے کبھی لوگوں کو اس خوش فہمی میں نہیں رہنے دیا کہ وہ ان کی عملی زندگی کو، ان کے تصورات و افکار کو اور ان کی اقدار و اخلاق کو مس نہیں کرے گا، اور اگر کیا بھی تو محض اکا دکا تبدیلیوں کے لیے۔ اسی طرح اس نے کبھی انسانوں کے من بھاتے اصول و ضوابط اور نظریات و افکار سے اپنے آپ کو وابستہ نہیں کیا، نہ ان سے اپنے آپ کو تشبیہ دی، جیسا کہ آج کل ہمارے بعض مفکرین اسلام کا شیوا بن چکا ہے۔ کبھی وہ اسلامی ڈیموکریسی کی اصطلاح وضع کرتے ہیں، اور کبھی اسلامی سوشلزم کی، اور کبھی کہتے ہیں کہ دنیا کے موجودہ اقتصادی، سیاسی اور قانونی نظاموں میں اسلام کو بس چند معمولی سی تبدیلیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کی چکنی چپڑی باتیں صرف اس لیے کی جاتی ہیں کہ لوگوں کی خواہشات کو تھپکی دی جائے، لیکن یہ اسلام ہے، خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ یہ اسلام اس اسلام سے بالکل مختلف ہے جو بعض مفکرین اسلام پیش کرتے ہیں۔ یہ جاہلیت کا طوفان جو روئے زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہے، انسانیت کو اس سے نکال کر اسلام کے پرامن گہوارے میں داخل کرنے کے لیے دور رس اور وسیع تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اسلام کا نقشہ حیات جاہلیت کے ان تمام نقشوں سے یک قلم مختلف اور متضاد ہے جو دور قدیم میں پائے گئے تھے یا عہد حاضر میں پائے جاتے ہیں۔ موجودہ انسانیت شکاوت و زبوحالی کے جن تودوں کے نیچے کراہ رہی ہے، وہ چند معمولی تبدیلیوں سے نہیں ہٹائے جا سکتے۔ انسانیت اس شکاوت و زبوحالی کی زندگی سے اگر نجات پا سکتی ہے تو وہ صرف اسی صورت میں ہے کہ ایک ہماگیر دور رس اور جوہری انقلاب برپا کیا جائے، مخلوق کے وضع کردہ نظاموں کو ہٹا کر خالق کے نظام، نازل کردہ نظام کو جاری کیا جائے، انسانی قوانین کو فارغ خطی دے کر انسانوں کے پروردگار کے قانون کو اختیار کیا جائے، بندوں کی حکمرانی سے نجات پا کر بندوں کے رب کی غلامی کا توق گلے میں ڈالا جائے۔ یہ ہے وہ صحیح اور حقیقت پسندانہ طریقہ کار۔ اس طریقہ کار کا اظہار ہمیں برملا اور دو ٹوک کر دینا چاہیے، اور اس معاملے میں لوگوں کو کسی شک و التباس میں نہ رہنے دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ شروع شروع میں اس طرز دعوت سے بدکیں، اس سے دور بھاگیں اور خوف کھائیں، لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ لوگ اس وقت بھی اسلام کی دعوت سے ایسے ہی دور بھاگتے رہے تھے اور خوف زدہ اور متنفر تھے جب پہلی مرتبہ ان کے سامنے یہ دعوت پیش کی گئی تھی۔ انہیں یہ شدید ناگوار گزرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے افکار و اوہام کی تحقیر کرتے ہیں، ان کے دیوتاؤں پر نکتہ چینی کرتے ہیں، ان کے قوانین حیات پر نکیر کرتے ہیں، ان کے رسوم و رواج اور عادات سے بیزار ہیں، اور اپنے لیے اور اپنے چند ماننے والوں کے لیے ان کے رسوم و روایات اور قوانین و ضوابط کے برخلاف نئے اصول و ضوابط اور اقدار و اخلاق اختیار کر رکھے ہیں۔ لیکن آخر کار ہوا کیا؟ یہی لوگ جنہیں پہلی مرتبہ حق اچھا نہیں لگا، اسی حق کے دامن رحمت میں انہوں نے پناہ لی، جس حق سے وہ اس طرح بدکتے تھے کہ گویا وہ جنگلی گدے ہیں اور شیر کو دیکھ کر بھاگ اٹھے ہیں، جس کے خلاف انہوں نے اپنی پوری طاقت اور ساری تدبیریں صرف کر دیں، جس کے ماننے والوں کو انہوں نے مکہ کی بے بس زندگی کے دوران میں طرح طرح کے اذیت ناک اور زہرہ گداز عذاب دیے، اور پھر ہجرت کے بعد مدینہ کی زندگی میں بھی جب انہیں طاقت پکڑتے دیکھا تو ان کے خلاف تند و تیز جنگیں برپا کر دیں، اسی کے بالآخر وہ غلام بے دام بن کے رہے۔ دعوت اسلامی کی کامیابی کی کلید۔ دعوت اسلامی کو آغاز میں جن حالات سے گزرنا پڑا تھا، وہ آج کے حالات کی بنسبت زیادہ حوصلہ افزا، امید بخش اور سازگار نہ تھے۔ اس وقت بھی وہ ایک انجانی دعوت تھی، جاہلیت اسے جھٹلاتی تھی، मक्का की घाटियों के अंदर महसूर रही अरबाब जाहो शौकत पंजे झाड़ कर इसके पीछे पड़े रहे। अपने दौर में वो तमाम दुनिया के लिए एक अजनबी चीज थी। इसे अतराफ की ऐसी अजीम और जाबिर और सरकश सल्तनतों ने घेर रखा था जो इसके तमाम बुनियादी असूलों और मकासद की दुश्मन थी। बायां हमा ये दावत इन शदीद तर हालात में भी अपने पास कुवत का गैर मामूली सरमाया रखती थी। इसी तरह आज भी ये इसी कुवत से बहरावर है और आइंदा भी इसकी ये कुवत कायम और दायम रहेगी। इसकी कुवत का राज खुद इसके अकीदे की फितरत ने पिन्हा है। यही वजह है कि बुरे से बुरे हालात और कठिन से कठिन माहौल में भी इसका काम जारी रहा है। इसकी ताकत का मंबा वो सीधा सादा और रोशन हक है जिस पर यह दावत कायम है। इसकी कुवत की कलीद उसकी फितरत इंसानी के साथ हम आहंगी है। इसकी कुवत का सरचश्मा इसकी इस हैरत अंगेज सलाहियत में पोशीदा है कि यह हर मरहले में इंसानियत की कयादत की अहल है और इसे तरक्की और उरूज पर गामजन कर सकती है। हाँ, इंसानियत इक्तसादी और इज्तिमाई लिहाज से और इल्मी और अकली पहलू से दौरे इन्हतात में हो या तरक्की बकिनार, नेज इसकी कुवत का एक राज ये भी है कि ये वाशगाफ अंदाज में जाहिलियत और इसकी तमाम मादी ताकतों को चैलेंज करती है और इस एतमाद और जज्म के साथ इनके सामने हम ठोंक कराती है कि अपने किसी उसूल में उसे किसी एक शोशे की तहरीफ भी गवारा नहीं और जाहिलियत की ख्वाहिशों से कतन मसालेहत नहीं करती और न जाहिलियत के अंदर सराइयत करने के लिए चोर दरवाजों और हीलों बहानों का सहारा ढूंढती है। वह हक का बांगे दोहल ऐलान कर देती है और लोगों को पूरी तरह आगाह कर देती है कि वो सरासर खैर सरासर रहमत और सरासर बरकत है। अल्लाह ताला जो इंसानों का खालिक है वो खूब जानता है कि उनकी फितरत क्या है और उनके दिलों के रोजन कहां कहां हैं। इसे खूब मालूम है कि अगर हक को सराहत और कुवत के साथ ऐलानिया पेश कर दिया जाए और इसे पेश करने में किसी राजदारी नकाब पोशी और गुमगु का तरीका इख्तियार न किया जाए तो वो दिलों के अंदर उतर कर रहती है। जज्वे इस्लाम की दावत मुजर है। इंसानी नफूस एक तर्ज जिंदगी को छोड़कर दूसरा तर्ज जिंदगी अपनाने की पूरी सलाहियत और इस्तेदाद रखते हैं, बल्कि मुकम्मल तब्दीली इनके लिए बसा औकात जज्वी तब्दीलियों की निस्बत ज्यादा आसान होती है। एक ऐसे निजाम हयात की तरफ मुंतकिल होना जो पहले से ज्यादा बरतर ज्यादा कामिल और ज्यादा पाकीजा हो, खुद इंसानी फितरत भी इसकी ताईद करती है। इसके बरक्स अगर इस्लामी निजाम खुद ही इधर उधर की चंद सतही तब्दीलियों पर इक्तफा कर ले तो फिर पूरे जाहिली निजाम को छोड़कर पूरे इस्लामी निजाम की तरफ आने की वजह जवाज क्या होगी। जाहिर है कि एक मानूस निजाम पर जमा रहना ज्यादा करीने अक्ल है, इसलिए कि कम अज कम वो जमा जमाया निजाम तो है, उसी के अंदर इस्लाहात और तब्दीलियां की जा सकती हैं। फिर ऐसे निजाम की तरफ जिसकी अक्सर व बेशतर खसूसियात नए निजाम से मिलती जुलती हों, इसे उठाकर फेंक देने और इसकी बजाय एक गैर कायम शुदा निजाम की तरफ रुजू करने की आखिर जरूरत ही क्या बाकी रह जाती है। इस्लाम को अपनी सफाई की कोई जरूरत नहीं। इसी तरह बाज ऐसे मुतकल्लिमीन इस्लाम भी पाए जाते हैं जो लोगों के सामने इस्लाम को इस हैसियत से पेश करते हैं कि गोया इस्लाम एक मुलजिम है और वो इसके वकीले सिफाई हैं। वो इस्लाम की सफाई और दिफा जिस तरीके से करते हैं वो कुछ इस तरह का है कि निजामे हाजिर ने फलां और फलां काम किए हैं और कहा जाता है कि इस्लाम ने ये काम करके नहीं दिखाए, मगर साहिबों इस्लाम तो इन कामों को पहले कर चुका है जिन्हें मौजूदा तहजीब 1400 साल बाद कर रही है। क्या घटिया दिफा है और क्या भोंडी सफाई है। इस्लाम जाहिली निजामों और इनके बुरे और तबाह कुन तसरुफात को अपने किसी अमल के जवाज की दलील हरगिज नहीं बनाता। ये तहजीबें जिन्होंने अक्सर लोगों की आंखों को खीरा कर रखा है और इनके दिलो दिमाग मऊफ कर रखे हैं, ये खालिसतन जाहिली निजाम के शाखसाने हैं और इस्लाम के मुकाबले में हर लिहाज से नाकिस खोखले हेज और पोच हैं। ये दलील काबिले एतबार नहीं है कि इन तहजीबों के साए में बसने वाले लोग इन लोगों से ज्यादा खुशहाल हैं जो नाम निहाद आलम इस्लामी में रहते हैं। इन इलाकों के बाशिंदे अपनी मौजूदा जबूहाली को इसलिए नहीं पहुंचे کہ یہ مسلمان ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے اسلام سے منہ موڑ رکھا ہے۔ اسلام تو لوگوں کے سامنے اپنی صداقت کی یہ دلیل پیش کرتا ہے کہ وہ ناقابل قیاس حد تک جاہلیت سے اولا اور افضل ہے۔ وہ جاہلیت کو برقرار رکھنے کے لیے نہیں، بلکہ اسے بیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے آیا ہے۔ وہ انسانیت کو اس آلودگی پر، جسے تہذیب کا نام دیا جاتا ہے، آشیرواد دینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ انسانیت کو اس درک اسفل سے نکالنے کے لیے آیا ہے۔ ہمیں اس حد تک تو شکست خوردہ نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم رائج الوقت نظریات و افکار کے اندر اسلام کی شبیہیں ڈھونڈنے لگیں۔ ہمیں ان تمام نظریات و افکار کو، خواب مشرق ان کا علمبردار ہو اور خواب مغرب، پس پشت ڈالنا چاہیے، اس لیے کہ یہ نظریات ان اعلیٰ و عرفہ مقاصد کے مقابلے میں نہایت پست، حقیر اور غیر ترقی یافتہ ہیں، جنہیں اسلام اپنا مطمع نظر قرار دیتا ہے اور انسانیت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ جب ہم لوگوں کو صحیح اسلام کی بنیاد پر دعوت دیں گے اور ان کے سامنے اسلام کے جامع تصور کا اساسی عقیدہ پیش کریں گے، تو خود ان کی فطرت کی گہرائیوں سے اس کے حق میں آواز اٹھے گی، جو ایک تصور سے دوسرے تصور کی طرف اور ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جانے کا انہیں جواز، بلکہ وجوب بھی فراہم کرے گی۔ لیکن یہ دلیل انہیں ہرگز متاثر نہیں کر سکتی کہ ہم ان سے کہیں کہ رائج نظام کو چھوڑ کر ایک غیر رائج نظام کی طرف آؤ، یہ تمہارے رائج نظام کے اندر صرف ضروری تبدیلیاں کرے گا اور تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ موجودہ نظام کے اندر بھی تم جو کچھ کر رہے ہو، وہی کچھ تم نئے نظام میں بھی کر سکو گے۔ بس تمہیں اپنی عادات اور خواہشات اور رکھ رکھاؤ میں بعض خفیف تبدیلیاں کرنا پڑیں گی، اور ان کے بعد تم جس عادت اور خواہش کے بھی رسیا ہو، وہ الا حالے ہی باقی رہے گا، اس سے کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، کیا بھی گیا تو یوں ہی سرسری سا۔ یہ طریقہ بظاہر بڑا آسان اور مرنج ہے، مگر اپنی سرشست کے لحاظ سے کسی قسم کی کشش نہیں رکھتا۔ مزید برآں یہ حقیقت سے بھی بعید ہے، کیونکہ حقیقت تو یہ پکار رہی ہے کہ اسلام محض زندگی کے اصول و نظریات ہی تبدیل نہیں کرتا، محض حیات اجتماعیہ کے قوانین و شرائع ہی دگرگوں کر کے نہیں رکھ دیتا، بلکہ احساسات اور جذبات تک کی دنیا کو بھی اس طرح بنیاد و اساس کے لحاظ سے بدل کر رکھ دیتا ہے کہ جاہلی زندگی کے کسی اصول کے ساتھ اس کا رشتہ باقی نہیں رہتا۔ مختصر طور پر یوں بیان کر دینا کافی ہوگا کہ اسلام زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے سے لے کر بڑے سے بڑے تک میں انسانوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا واحد کی بندگی کی طرف منتقل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے، اور جو کفر کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالیٰ تمام اہل جہان سے بے نیاز ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97۔ یہ مسئلہ در حقیقت کفر و ایمان کا مسئلہ ہے، شرک و توحید کا مسئلہ ہے، جاہلیت اور اسلام کا مسئلہ ہے۔ اسی بنیادی حقیقت کو اظہر من الشمس ہونا چاہیے۔ جن لوگوں کی زندگی جاہلیت کی زندگی ہے، وہ لاکھ اسلام کا دعویٰ کریں مگر وہ مسلمان نہیں ہیں، ان میں اگر کچھ خود فریبی میں مبتلا ہیں یا دوسروں کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور اس خیال خام میں مبتلا ہیں کہ اسلام ان کی جاہلیت کا ہم نوا ہو سکتا ہے، تو انہیں کون روک سکتا ہے؟ مگر ان کی خود فریبی یا جہاں فریبی سے حقیقت تو نہیں بدل سکتی۔ ان لوگوں کا اسلام نہ اسلام ہے، نہ یہ مسلمان ہیں۔ آج اگر دعوت اسلامی برپا ہو، تو پہلے انہی کشتگان جاہلیت کو اسلام کی طرف لانا اور انہیں از سر نو حقیقی مسلمان بنانا ہوگا۔ ہم لوگوں کو اسلام کی طرف اس لیے نہیں بلا رہے ہیں کہ ان سے کسی اجر کے طالب ہیں، اور نہ ہم ملک میں اقتدار حاصل کرنے یا فساد برپا کرنے کے خواہش مند ہیں۔ اپنی ذات کے لیے ہم سرے سے کسی منفیت کا لالچ نہیں رکھتے۔ ہمارا اجر اور ہمارا حساب لوگوں کے ذمے نہیں ہے، اللہ کے ذمے ہے۔ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے پر جو چیز ہمیں مجبور کرتی ہے، وہ صرف یہ ہے کہ ہم ان کے سچے ہمدرد اور حقیقی بہی خواہ ہیں، خواہ وہ ہم پر کتنے ہی مصائب کے پہاڑ توڑیں۔ دائی حق کی یہی فطری شاہراہ ہے، اور یہی حالات اسے محمیز کا کام دیتے ہیں۔ لہٰذا لوگوں کو ہماری زندگی کے اندر اسلام کی صحیح تصویر نظر آنی چاہیے، اور انہیں اس بارے گراں کا بھی صحیح اندازہ ہو جانا چاہیے جس کے اٹھانے کا اسلام ان سے مطالبہ کرتا ہے، جس کے عوض انہیں وہ لامتناہی خیر عطا کرتا ہے جس کا اسلام علمبردار ہے۔ اسی طرح لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو جانا چاہیے کہ جس جاہلیت میں وہ غرق ہیں اس کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ یہ نری جاہلیت ہے، اسلام کا اس سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ اس کا ماخذ چونکہ شریعت نہیں ہے، اس لیے وہ سر تاپا ہوائے نفس ہے، اور چونکہ حق ناآشنا ہے اس لیے وہ بلا شبہ باطل ہے۔ ہم جس اسلام کے علم بردار ہیں اس میں کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جو ہمارے لیے کسی شرمندگی یا احساس کمتری کا موجب ہو یا جس کی صفائی کی ہمیں ضرورت ہو، اور نہ اس کے اندر کوئی ایسا نقص ہے جس کی وجہ سے ہم اسے لوگوں تک پہنچانے کے لیے کسی طرح کی ریشہ دوانی کرنے کی ضرورت محسوس کریں، یا اس کی اصلیت کے تقاضا کے تحت ڈنکے کی چوٹ اس کا اعلان کرنے کی بجائے طرح طرح کی نقابیں ڈال کر اسے پیش کریں۔ دراصل یہ روگ مغرب اور مشرق میں پھیلے ہوئے جاہلی نظاموں سے روحانی اور نفسانی شکست کھا جانے والے کی وجہ سے بعض مسلمانوں کو لاحق ہو گیا ہے، اور وہ انسانی قوانین کے اندر ایسے پہلو پیش تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں جس سے وہ اسلام کی موافقت اور تائید کر سکیں، یا وہ جاہلیت کے کارناموں کے اندر ان باتوں کی ٹوہ کرتے رہتے ہیں جن سے یہ دلیل فراہم کر سکیں کہ اسلام نے بھی یہ کام کر دکھائے ہیں۔ جو شخص اسلام اور اس کی تعلیمات کی صفائی کی ضرورت محسوس کرتا ہے یا معذرت خواہانہ ذہنیت رکھتا ہے، تو ایسا شخص ہرگز اسلام کی صحیح نمائندگی نہیں کر سکتا، بلکہ یہ وہ بیوقوف دوست ہے جو خود تو اس بودی اور کھوکھلی جاہلیت سے مروب و مغلوب ہو چکا ہے جو تضاد سے بھری ہوئی ہے، اور نقائص سے جس کا جسم داغ داغ ہے، مگر وہ کم کوش بایاں ہما الٹا جاہلیت کے لیے جواز فراہم کرتا ہے۔ یہ حضرات اسلام کے دشمن ہیں اور اسلام کی خدمت کی بجائے اسے ضعف پہنچاتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی مجبور کرتے ہیں کہ وہ ان کی ظاہر خائیوں کا سد باب کریں۔ ان کی باتیں سن کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسلام مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہے اور اپنا دفاع کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے۔ مغرب زدہ ذہن کی دامادگیاں۔ جس زمانے میں میرا قیام امریکہ میں تھا، انہی دنوں کی بات ہے کہ اسلام کے ایسے ہی نادان دوست ہمارے ساتھ الجھتے رہتے تھے۔ ہم لوگ جو اسلام کی طرف منسوب تھے تعداد میں کم تھے، مخالفین اسلام کے مقابلے میں ہمارے بعض دوست مدافعانہ موقف اختیار کرتے تھے، مگر میں ان سب کے برعکس مغربی جاہلیت کے بارے میں جارحانہ مسلک پر قائم تھا، اور احساس کمتری میں مبتلا ہوئے بغیر مغربی جاہلیت کے بودے اور متزلزل مذہبی عقائد پر تلخ تنقید کرتا۔ مغربی جاہلیت کے انسانیت سوز معاشرتی اور اقتصادی اور اخلاقی حالات کو بے جھجک ننگا کرتا، اور بتاتا کہ مسیحیت کے یہ اقانیم ثلاثہ اور گناہ اور کفارے کے نظریات عقل سلیم اور ضمیر پاکیزہ کے لیے قابل قبول نہیں ہیں۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام اور اجارہ داری اور سود خوری اور دوسرے ظالمانہ اور انسانیت کش حربے، اور یہ خود سر انفرادی آزادی جس میں اجتماعی کفالت اور باہمی ہمدردی کے لیے اس وقت تک کوئی گنجائش نہیں جب تک قانون کا ڈنڈا حرکت میں نہ آئے، زندگی کا یہ مادہ پرستانہ سطحی اور بے جان تصور، یہ چوپایوں کی سی بے لگامی جسے آزادی اختلاط کا نام دیا جاتا ہے، یہ بردہ فروشی جسے آزادی نسواں سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ نظام و طلاق کے رکاکت آمیز تکلیف دے اور عملی زندگی کے منافی قوانین و ضوابط، یہ ناپاک اور مجنونانہ نسلی امتیاز، یہ سب کچھ عقل سلیم کے خلاف اور انسانیت کے لیے باعث آر ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں انہیں یہ بھی بتاتا تھا کہ اسلام کس قدر عقلی اور علمی نظریہ ہے، کس قدر بلند نگاہ، انسانیت نواز اور شاداب و زرخیز نظام ہے۔ یہ ان افقوں تک اپنی کمندیں پھینکتا ہے جن تک انسان پرواز کرنا چاہتا ہے، مگر آج پہنچنے سے عاجز ہے۔ اسلام عملی زندگی کا نظام ہے، یہ زندگی کی تمام گتھیوں کو انسان کی فطرت سلیم کے تقاضوں کی روشنی میں سلجھاتا ہے۔ مغرب کی زندگی کے یہ عملی حقائق تھے جن سے ہم سب کو پالا پڑا تھا، اور جب اسلام کی روشنی میں ان حقائق کا جائزہ لیا جاتا تھا تو ان کے متوالوں کے سر بھی مارے شرم کے جھک جاتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اسلام کے ایسے دعوے دار بھی موجود ہیں جو اس نجاست سے مروب ہو چکے ہیں، جس میں جاہلیت لت پت ہے، اور وہ مغرب کے اس کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں کے اندر اور مشرق کی شرمناک اور کریول منظر مادہ پرستی کے اندر وہ چیزیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں جن کی اسلام سے مشابہت ثابت کر سکیں یا اسلام کو ان کے مشابہ و مماثل قرار دے سکیں۔ داعیان حق کے لیے صحیح طرز عمل، اس کے بعد مجھے یہ کہنے کی حاجت محسوس نہیں ہوتی کہ ہمیں، یعنی دعوت اسلامی کے علمبرداروں کو، یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم جاہلیت کا کس پہلو سے ساتھ دیں۔ یہ جاہلیت کے کسی نظریے کے ساتھ، یا جاہلیت کے کسی نظام کے ساتھ، یا جاہلیت کی کسی روایت کے ساتھ کسی نوعیت کی سودا بازی کریں، چاہے ہم پر کوہ غم ہی ٹوٹ پڑے اور جبر و تشدد کا نظام ہمارے خلاف آزمائشوں کا طوفان برپا کر دے، ہمارا اولین کام یہ ہے کہ ہم جاہلیت کو مٹا کر اس کی جگہ اسلامی نظریات اور اسلامی اقدار و روایات کو براجمان کریں۔ یہ منشا جاہلیت کی ہمنوائی سے اور آغاز سفر میں چند قدم اس کا ساتھ دینے سے پورا نہیں ہو سکے گا۔ ہمارے بعض دوست اس طرح کی باتیں بالفعل سوچ رہے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اول قدم ہی پر اپنی شکست کا اعلان کر دیا ہے۔ بے شک رائج الوقت اجتماعی تصورات اور فروغ پذیر معاشرتی روایات کا دباؤ نہایت شدید اور کمر شکن ہے، بالخصوص عورت کے معاملے میں یہ دباؤ اور بھی زیادہ ہے۔ بیچاری مسلمان عورت اس جاہلیت کے طوفان میں بڑے سنگ دلانا دباؤ اور بھیانک مخالفت سے دوچار ہے، لیکن امر محتوم سے کوئی مفر نہیں ہے۔ لازماً ہمیں پہلے ثابت قدمی اور جگرداری کا ثبوت دینا ہوگا اور پھر حالات پر غلبہ حاصل کرنا ہوگا۔ اسی طرح ہمیں جاہلیت کے اس گہرے خود کے حدود اربعہ کا مشاہدہ بھی کرانا ہوگا جس میں وہ اب گری پڑی ہے، اور مقابلتاً دنیا کو اس اسلامی زندگی کے وہ نور افغان اور بلند و بالا افق دکھانا ہوں گے جس کے ہم دائی ہیں۔ اتنا عظیم کام یوں نہیں سر انجام پا سکتا کہ ہم چند قدم جاہلیت کے دوش بدوش چلیں، اور نہ اس طرح سے انجام پا سکتا ہے کہ ہم ابھی سے جاہلیت کا یکسر مقاطعہ کر دیں اور اس سے الگ تھلگ ہو کر گوشہ عزلت میں جا بیٹھیں۔ یہ دونوں فیصلے غلط ہیں۔ ہم جاہلیت کے ساتھ ہم آمیز تو ہوں، مگر اپنا تشخص باقی رکھ کر جاہلیت کے ساتھ لین دین کریں، مگر دامن بچا کر حق کا واشگاف اعلان کریں، مگر سوز و محبت کے ساتھ ایمان و عقیدے کے بل اونچے رہیں، مگر انکساری اور توازے کے جلو میں، اور آخر میں یہ حقیقت نفس العمری ہمارے قلب و ذہن پر پوری طرح ثبت ہونی چاہیے کہ ہم جاہلی فضا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس جاہلیت کے مقابلے میں ہماری راہ زیادہ راست اور سیدھی ہے۔ ہمارا مشن ایک دور رس تبدیلی برپا کرنا ہے، یعنی انسانیت کو جاہلیت کی تاریکیوں سے نکل کر اسلام کی روشنی میں داخل کرنا ہے۔ جاہلیت اور اسلام کے مابین ایک وسیع و عریض وادی ہے جس پر کوئی پل اس غرض کے لیے کھڑا نہیں کیا جا سکتا کہ دونوں بین بین آ کر مل سکیں، بلکہ ایسا پل اگر قائم کیا جا سکتا ہے تو صرف اس غرض کے لیے کہ اہل جاہلیت اسے عبور کر کے آغوش اسلام میں آ پناہ لیں، خواہ مبینہ اسلامی وطن کے رہنے والے مدعیان اسلام ہوں یا اس کے باہر کے لوگ ہوں، تاکہ وہ اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آئیں اور اس زبوں حالی سے نجات پائیں جس میں سر تا پا غرق ہیں، اور اس خیر سے مستفید ہو سکیں جس سے وہ گروہ شاد کام ہو چکا ہے، جس نے اسلام کو پہچان لیا ہے اور جو اسلام ہی کے سائے میں جینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اگر کسی کو یہ دعوت پسند نہیں ہے تو ہمیں اس سے وہی کہہ دینا چاہیے جس کا حکم اللہ نے اپنے رسول کو دیا تھا، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورہ الکافرون آیت نمبر 6۔